Siyah tren, kara tren, odur yâri götüren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, gitti yârim gelmedi. Kumralım güzelim ama yandım vallah. Kumralım güzelim ama yandım vallah. Seversen mektup yolla. Seversen mektup yolla. Gözüm, gül yüzlüm, yeşil gözlüm, yan.